produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Indyjski wariant koronawirusa Delta jest realnym zagrożeniem, przyznaje minister zdrowia. Międzyrządowe negocjacje w sprawie kopalni w Turowie rozpoczynają się dziś w Pradze. W serwisie też były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce o spotkaniu Biden-Putin. Ponad 6,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na rozbudowę laboratoriów sanepidu, w których będą badane mutacje koronawirusa. Do tej pory stwierdzono w Polsce niemal 80 zakażeń wariantem indyjskim Delta. Są też przypadki mutacji brazylijskiej i południowoafrykańskiej. Bilans epidemii z minionej doby to w sumie 241 nowych zakażeń koronawirusem i 62 zgony. Średnia liczba zakażeń koronawirusem spadła poniżej 250 przypadków. To najmniej od ponad 14 miesięcy, mówił w Olsztynie minister zdrowia Adam Niedzielski. Żeby wykryć te 250 przypadków, wykonujemy około 50 tysięcy badań. Gdy ponad rok temu wykrywaliśmy te same 250 zakażeń, to mieliśmy tych badań wykonanych kilka tysięcy. Obecnie realnym zagrożeniem w Polsce jest wariant Delta koronawirusa, czyli mutacja indyjska. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że rząd zainwestuje 6,5 miliona złotych w rozbudowę sieci laboratoriów sanepidu, w których będzie możliwe sekwencjonowanie genomu, czyli badanie mutacji koronawirusa. Co oznacza, że spokojnie będziemy mogli sekwencjonować tak naprawdę wszystkie przypadki zakażeń w Polsce. Nowe laboratoria, poza tym działającym w Olsztynie, będą zlokalizowane w Warszawie, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i w Katowicach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W najbliższym czasie w Polsce można spodziewać się działań dezinformacyjnych na szeroką skalę, powiedział rzecznik rządu. Podczas tajnych obrad Sejmu przedstawiono informacje w sprawie cyberataków. Piotr Müller mówił, że do mediów trafiły spreparowane materiały. Na temat poszczególnych polityków, które są nieprawdziwe, które są w całości zmanipulowane, właściwie wytworzone na nowo i są nieprawdziwe. W związku z tym chciałbym serdecznie uczulić wszystkich dziennikarzy, całą opinię publiczną, że będziemy przez najbliższe tygodnie, a może nawet dłuższy okres, przedmiotem jako cała Polska, jako klasa polityczna, od prawa do lewa, bez względu na barwy polityczne, przedmiotem bezprecedensowego ataku informacyjnego i dezinformacyjnego. Tak o obradach mówił szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Mimo że jest nałożona klauzula tajności, to co możemy powiedzieć, że nie została właściwie przekazana żadna poufna informacja. Był to smutny obraz polskiego państwa, które tak naprawdę dowiedziało się z rosyjskiego komunikatora o tym, że jest podsłuchiwane. W ostatnich dniach celem cyberataku był m.in. szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i jego żona. W Pradze dziś międzyrządowe negocjacje w sprawie kopalni w Turowie. Celem jest porozumienie, które ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechy w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau liczy, że rozmowy zakończą się sukcesem. Na pewno będą to negocjacje, w których dwa nasze państwa w poczuciu wzajemnego zrozumienia będą bronić swoich interesów w sposób profesjonalny, kompleksowy, nie najłatwiejszy dla obydwu stron, ale razem wiemy, że muszą zakończyć się sukcesem. Czesi oczekują m.in. sfinansowania budowy ujęć wody na swoim terytorium oraz dostępu do informacji o wydobyciu w Turowie. Za udany dla Stanów Zjednoczonych uznał szczyt Biden-Putin były amerykański ambasador w Warszawie. W wywiadzie dla Polskiego Radia Daniel Fritz stwierdził, że prezydent USA przekazał Rosji wyraźny sygnał, że nie będzie tolerować agresywnych działań ze strony Moskwy. Były ambasador w Warszawie ocenił, że Joe Biden był w Genewie w lepszej formie niż Władimir Putin. Dobry dzień dla Amerykanów. Nie tak dobrze dla Putina. Według Daniela Frida postęp w relacjach bilateralnych pomiędzy Moskwą i Waszyngtonem jest skromny. Obejmuje powrót ambasadorów i nowy dialog o stabilności strategicznej. Biden podkreślił, że nie możemy tolerować agresji z Putina. Nie przeciwko nam, nie przeciwko naszym sojusznikom, nie przeciwko Ukrainie. Ambasador dodał, że Joe Biden kierował swoje przesłanie nie tylko do Putina, ale do wszystkich Europejczyków, w tym do Polaków. Nie będzie kolejnej brzydkiej umowy ponad głowami Polaków, ponad głowami Ukraińców. Powiedział Fried, który jest obecnie ekspertem wpływowego ośrodka analitycznego The Atlantic Council. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Daniel Fried krytycznie ocenił decyzję administracji Bidena o rezygnacji z części sankcji na na Nord Stream 2 bez poinformowania o tym Polski. Senat zdecyduje dziś o terminie rozpatrzenia kandydatury senator Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Członkowie Konwentu Seniorów poprosili o czas na refleksję, mówi marszałek Tomasz Grodzki. Ponieważ rozpatrywanych jest kilka wariantów. Jedno, aby przegłosować to w piątek. Drugie, żeby zwołać dodatkowe posiedzenie w okolicach 30 czerwca. Trzecie, żeby zwołać dodatkowe posiedzenie w okolicach 14 lipca. We wtorek Sejm wybrał Lidię Staroń, senator niezależną na rzecznika praw obywatelskich. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Norbert Michalak. Kolejne zadanie polskich siatkarzy wykonane. Polacy wygrali z Japończykami 3-0 w swoim 11 meczu Ligi Narodów we włoskim Rimini. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 16 punktów. Japonia nie była trudnym rywalem, mówi atakujący Maciej Muzaj. Bardzo dużo popełniali błędów na zagrywce, więc można powiedzieć, że ten mecz był dla nas dosyć łatwy. Ale też ważne, że po prostu utrzymaliśmy koncentrację przez te 3 sety, bo grając z drużyną tak grającą, łatwo gdzieś tą koncentrację pogubić i myślę, że to jest chyba taki najważniejszy element, jaki dobrze wykonaliśmy, to utrzymanie koncentracji od początku do końca i zamknięcie tego spotkania w 3 setach. Było to 9. wygrane spotkanie biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze wciąż zajmują 2. miejsce w tabeli. Liderem nadal są Brazylijczycy, którzy mają o 1 wygraną więcej, a wczoraj okazali się lepsi od Irańczyków, wygrywając 3-1. W następnym meczu Polacy zagrają z Niemcami, ten mecz dziś o 21:00. To był kolejny pokaz dobrego calcio. Mowa o włoskiej reprezentacji, która wygrała swój 2. mecz na Euro. Tak jak w 1. spotkaniu z Turcją w Rzymie, Włosi pokonali 3-0 Szwajcarów i są pewni gry w 1/8 finału rozgrywek. 2 bramki zdobył Manuel Locatelli. Wynik tuż przed końcem spotkania ustalił piłkarz Lazio Ciro Immobile. Blisko awansu do kolejnej fazy rozgrywek w grupie A jest też Walia, która wygrała z Turcją 2-0. Natomiast w grupie B do gry wróciła Rosja, która pokonała Finlandię 1-0. Dziś kolejne mecze 2. kolejki fazy grupowej. Ukraina zagra z Macedonią Północną, Dania z Belgią, a Holandia z Austrią. A na parkiecie w Gliwicach polscy koszykarze towarzysko pokonali Turcję 89-66. Polaków do zwycięstwa poprowadził Michał Michalak, zdobywca 17 punktów. Nie tylko cieszy wynik, ale też fakt, że po 2 miesiącach przerwy po kontuzji do gry wrócił lider kadry Mateusz Ponitka. To nie jest tak łatwo, jak możesz grać tylko 2 minuty w kwarcie, nie jest łatwo wejść w rytm, tak? Na pewno chciałoby się więcej, ale głowa musi to, powiedzmy, stopować. Ciało czuje się okej, także nie czuję żadnego bólu, nie czuję żadnego dyskomfortu. Ale tak jak mówię, ustaliliśmy przed meczem, że maksymalnie te 2 minuty i tego się trzymaliśmy. W następnym spotkaniu Polacy zagrają w piątek z Łotwą. Kolejny sport w Trójce po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 32 stopnie mamy w Szczecinie, w Gorzowie, w Poznaniu i we Wrocławiu. 29-28 w pozostałej części kraju. Najchłodniej w Trójmieście, tutaj 26 stopni. Mamy wszędzie dużo słońca, 0 opadów deszczu i tylko trochę chmur. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy firmy działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 18 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny. That's okay, my will is good. Minut po godzinie 8. I teraz w programie trzecim Polskiego Radia magister Michał Migała zabierze nas do roku 1991 i posłuchamy tego, co działo się 17 czerwca 91 roku. Trzy dekady temu. We wtorek Przasnysz odwiedziło UFO, a przynajmniej jest to jedna z interpretacji tego, co się stało nad głowami Przasnyszan. Ogromnie błysnęło i, jak mówi nasz informator, w północno-zachodniej części nieba pojawiły się trzy świecące punkty. Jeden o jasności 5 gwiazd i 2 słabsze. Największy obiekt wolno poruszał się na nocnym, bezgwiezdnym niebie, w kierunku północnym. Co nie zmienia faktu, że przez całą noc w Przasnyszu było ciemno, bo akurat prąd wyłączyli. A w całej Polsce protestują policjanci. Pieniędzy nie ma, ale mogłyby się znaleźć, bo na etatach policyjnych znajdują się telefonistki i personel sprzątający. Zaś administracja biurowa ma spore przerosty. W wyniku takiej, a nie innej struktury wydatków nie ma pieniędzy na pracę operacyjną. W kwietniu i maju o mały włos policjanci nie dostaliby pieniędzy. Nie ma też środków na umundurowanie. Dlatego funkcjonariusze, chcąc nie chcąc, ubrani są po pół cywilnemu. Brakuje nawet na bloczki z mandatami. Co sugeruje, że sytuacja jest naprawdę poważna. A w Chinach rozpoczęła się kampania antykoncepcyjna. Zmniejszenie przyrostu ludności jest równie ważne jak odbudowa gospodarcza, głoszą komunikaty. Władze są poważnie zaniepokojone tym, że wyż pokolenia lat 70. właśnie wchodzi w wiek rozrodczy. Jeżeli nie zostaną podjęte poważne działania, populacja Chin już w 2000 roku osiągnie 1 miliard 300 milionów ludzi, co jest liczbą wręcz niewyobrażalną. Dlatego władze podwoiły wysiłki i wydadzą na upowszechnienie antykoncepcji w ciągu 5 najbliższych lat $0,5 na osobę. A na koniec wróćmy na chwilę do Polski. We wsi Mikołajewo koło Suwałk w wyborach uzupełniających do Rady Gminy padł rekord frekwencji. Przy urnach wyborcy się nie pojawili. Nie pojawili się sami kandydaci. Tłumaczyli potem z właściwym sobie poczuciem honoru, że przecież na siebie nie będą głosowali. Na wyborach nie pojawił się nikt. Frekwencja wyniosła okrągłe zero. Członkowie komisji wyborczej spędzili dzień na czytaniu książek i opowiadaniu sobie dowcipów. I tak trzeba żyć. Z roku 1991 nadawał dla Państwa Michał Migała. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumię w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać. To zły moment jest. Było cię na to stać. Teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumię w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci.

Sylwia Zadrożna, zapraszam. O 10:00 rząd przedstawi strategię demograficzną. W strategii znajdą się rozwiązania skłaniające Polaków do posiadania dzieci, wyjaśnia wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha. Polacy chcą mieć dzieci. Ta deklarowana liczba to jest wokół 2,5. Rzeczywisty współczynnik dzietności mamy o wiele, wiele niższy, a zatem luka, która występuje, no jest świadectwem tego, że istnieją pewne bariery. I te bariery staramy się likwidować. Prognoza demograficzna Głównego Urzędu Statystycznego zakłada, że w 2050 roku liczba ludności Polski spadnie do 33 951 tysięcy. W stosunku do roku 2013 będzie to oznaczać spadek liczby ludności o 12%. PKP Cargo kupiło dawną fabrykę wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska na Podkarpaciu. Wartość transakcji wyniosła ponad 30 milionów złotych. Spółka chce tam wznowić produkcję wagonów towarowych. Jeszcze tylko dzisiaj rolnicy mogą składać wnioski o tegoroczne dopłaty bezpośrednie. W tym celu muszą przesłać komplet dokumentów drogą elektroniczną. Mogą to zrobić w domowym zaciszu, ale także w oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przypomina jej prezes Halina Szymańska. Przypominamy po raz kolejny, że od tego roku wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Nie ma już też możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego. I jeżeli mają problem nasi beneficjenci ze złożeniem elektronicznym wniosku, to najlepiej udać się do biura powiatowego, ponieważ mogą tam liczyć na pomoc pracowników agencji. Oddziały terenowe agencji będą dziś pracować do godziny 18:00, a kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. ...32 stopnie w Szczecinie, 31 w Gorzowie, w Poznaniu i we Wrocławiu. Oprócz tego od 26 w Trójmieście do 28 w Krakowie. Wszędzie słonecznie, bez opadów deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Skreślasz cyferek kilka, dwójkę płacisz, premię łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się grasz? Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Bye.

Program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut zostało do godziny 9. Szanowni Państwo, za chwilę Salon Polityczny Trójki poprowadzi dla Państwa Beata Michniewicz, która już dotarła do studia Trójki i podpina słuchawki. Udało się? Które ktoś wypiął? Jakiś zły człowiek. Nie dość, że wypiął, to jeszcze przełożył. Wypiął, przełożył. Jakby u siebie był, prawda? No. Kto będzie gościem Salonu Politycznego, pani redaktor? Dziadek. Czyj? Karola. Aha, no to zapraszamy dziadek Karola dzisiaj gościem Salonu Politycznego Trójki. A powiemy kto, czy będzie niespodzianka? Będzie niespodzianka. W porządku. Zatem wnuk Romana prowadził dla Państwa ten program dzisiaj na antenie radiowej Trójki i za chwilę oddali się z tego studia. Program został zrealizowany przez Agnieszkę Łukasiewicz, a przygotowany przez Pawła Turskiego, magistra Michała Migałę, Norberta Michalaka oraz Małgorzatę Łukowską. Bardzo Państwu dziękuję. Oczywiście po Salonie Politycznym Trójki również zapraszam do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia. Trójka do południa i zanurzymy się w świecie kultury i wydarzeń wpływających jakże mocno na nasz rozwój duchowy. Do usłyszenia. All the leaves are brown and the sky is gray. I'm for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, if I was in LA. California dreaming, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest poseł Paweł Kukiz, przewodniczący koła parlamentarnego Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia i od wczoraj dziadek Karola, który troszkę się spóźnił, bo pewnie przewijał. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Właśnie jeszcze nie wiemy, czy dziadek, czy Karola, czy nie Karola. Właśnie miały wszystkie moje dziewczyny do mnie pretensje, że umieściłem od razu imię, gdzie jeszcze nie są wszyscy przekonani, czy ale to ma być takie imię. Ale cała Polska zbierze wiesz, Karola, dziadek. To musi być Karol. No na to wygląda. Zobaczymy. Właściwie nie wiem, czy jest pan posłem opozycji, czy już władzy, czy posłem w drodze do władzy? Posłem władzy byłbym wówczas, gdybym wziął od władzy spółki i ministerstwa i współadministrował państwem. To wtedy można byłoby powiedzieć, że w jakimś sensie jestem posłem władzy. Natomiast tutaj pomagam władzy sprawować tę władzę, czy utrzymać tę władzę w zamian za wprowadzenie takich postulatów, w których obywatele będą mieli większe szanse do wpływu na władzę w trakcie jej sprawowania. To troszkę zawile brzmi. No bardzo zawile, nie wszyscy to rozumieją. Powiem bardzo, bardzo, no wie pani, no, dramat polega na tym, że... Na przykład Maciej Maleńczuk tego nie rozumie. Uważa, że panu już nikt piątki nie przybije w garderobie. Ja wolałbym tutaj, wie pani, tam kto rozumie, kto nie rozumie, nie bardzo. Ja z kolei rozumiem, dlaczego Maleńczuk ma być w kwestiach ustrojowych autorytetem. No może nie ma jakichś... No może, ale w takich etyczno-moralnych on się czuje autorytetem pewnie. Pewnie stąd ta wypowiedź. Nie moja etyka, nie moja moralność. Natomiast także ta wypowiedź mnie szczególnie jakby ani ziębi, ani grzeje. Natomiast wracając do tego porozumienia z PiS-em, to jest porozumienie programowe. Wykorzystuję po prostu sytuację, jaka pojawiła się w Zjednoczonej Prawicy, że potrzebują kilku głosów i mówię, dobrze, dam wam te głosy pod warunkiem, że wy uwzględnicie moje ustawy. Czyli inaczej mówiąc. Zaraz do tego wrócimy, panie pośle, ale chciałabym porozmawiać o wczorajszym tajnym posiedzeniu Sejmu na temat cyberataków. Czy słusznie, że było tajne i czy pan się dowiedział czegoś, bo pana koledzy parlamentarni z opozycji mówią, że właściwie niczego się nie dowiedzieli, że to było jakieś szkolenie i w ogóle to jakieś żarty. I to nie powinno być tajne. Wie pani, koledzy z opozycji skrytykują absolutnie wszystko, co robi władza. I podobnie władza dzisiejsza, gdyby była w opozycji, skrytykowałaby wszystko, co robi opozycja, gdyby miała, co by robiła opozycja, gdyby miała władzę. Właśnie na tym polega. No więc właśnie pan jest w takiej sytuacji, pomiędzy, to pan może powiedzieć, jak jest. Tego ustroju. No ja jestem też, nie mogę nie być obiektywny, dlatego że ja mam wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa. Byłem w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczącym Komisji Służb Specjalnych. I dlatego pana o to pytam. Powiem szczerze, nie takie rzeczy słyszałem. Myślałem, że będą znacznie ciekawsze, bardziej konkretne rzeczy, a to, co było na posiedzeniu, no tego się po prostu domyślałem i dla mnie akurat szczególnie żadną nowością te informacje, które pojawiły się w Sejmie, nie były. Słyszałem znacznie bardziej wcześniej hardkorowe, że tak powiem, w poprzedniej kadencji w Komisji Służb dotyczące podobnych spraw. Jakie hardkorowe na przykład? Ale pani redaktor, ja wiem, to jest tajne. Nie mogę mówić o rzeczach, a szczególnie o tym, co było na Komisji Służb Specjalnych. Dobrze. Niektórzy politycy jednak bardzo chętnie opowiadają o tym, co było, chociaż zastrzegają, że oczywiście nie mogą, ale mówią, że podobno pan wicepremier Kaczyński powiedział, że Rosja ma plan ataku na Polskę i dowodem tego są właśnie te ostatnie cyberataki. Czy rzeczywiście tak było? Czy pan może to potwierdzić, czy nie? Niech pani dalej pyta tych, którzy tak twierdzą. Ja nie wiem. Ach, pan nie wie. Ale to gdyby Rosja miała plan ataku na Polskę, to chyba by było takie nawet nie dziwne, prawda? Panie redaktor, w każdym kraju, na całym świecie działają agentury innych państw. Jeżeli ktoś myśli, że żyjemy w państwie, w którym nigdy nie będzie wojny, że już jest fajnie, że kochajmy się, idźmy pod jakąś tam wspólną flagą, bo jesteśmy Europejczykami, kochajmy się i będzie wszystko okej, jest naiwniakiem po prostu i tyle. Natomiast w każdym państwie działają agentury, każde państwo musi być przygotowane na konflikt, każde państwo musi być jak najbardziej zabezpieczone przed możliwością działalności obcych agentur na swoim terytorium. I to jest priorytetem, no i tyle. Dobrze, a proszę powiedzieć, bo pan mówi, że pan słyszał w poprzedniej kadencji o bardziej hardkorowych sytuacjach, czy hardkorowe rzeczy pan słyszał. Czy ta sytuacja, jeśli chodzi o te cyberataki, jest hardkorowa, czy nie? No wie pani, jeżeli się włamuje, jeżeli istnieje taki, nie istnieje taki system zabezpieczeń, który jest skuteczny, no to jest to problem, no z całą pewnością i to, a jaka skala jest tego problemu, to czas pokaże. A propos Moskwy, panie pośle, czy prezydent USA Joe Biden, spotykając się z Władimirem Putinem, chociaż nie było to spotkanie polegające na tym, że Biden poklepywał Putina po plecach i mówił wszystko okej, to jednak czy on nie podał mu jakiejś kroplówki, czy nie uwiarygodnił go, nie potwierdził, że jest to przywódca światowy? Pani, Biden ma takie bardzo liberalne podejście do, no generalnie mentalność taką bardzo liberalną. Czasy są niespokojne wbrew pozorom, bo szczególnie po tych sprawach pandemicznych, gdzie cała gospodarka została wywrócona do góry nogami i również gospodarcze wpływy różnych państw, no tutaj na tej mapie się, że tak powiem, przodowników w tych gospodarczych sprawach się wiele zmieniło. Nie jest to mi jakby szczególnie bliska postawa, ale też nie chcę komentować zachowań pana Bidena. Ja naprawdę jestem za mały do takich rzeczy, by tutaj zastanawiać się, co oznaczał gest Bidena w stosunku do Putina. Mnie interesują sprawy wewnętrzne, mnie interesuje ukrócenie sitw, ukrócenie nepotyzmu, ukrócenie korupcji. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie a propos wczorajszych obrad. Czy pojawił się wątek pomysłu wyprowadzenia wojska na ulicę, żeby zaprowadzić porządek podczas strajku kobiet? Panie redaktor, nie wiem, nie, to było posiedzenie to było posiedzenie niejawne, w związku z tym nie mogę pani powiedzieć, co było na tym posiedzeniu. No skończmy tym, bo tracimy czas po prostu. Dobrze, możemy skończyć, aczkolwiek dzisiaj bardzo dużo w prasie, czołówki krzyczą. Tak jak powiedziałem, no mogę jedno tylko powiedzieć, no myślę, nie widzę powodu, by to posiedzenie miało charakter poufny. Być może było tam 2-3 rzeczy powiedziane dosyć mocne i tak dalej, ale można było spokojnie tych mocnych uniknąć i zrobić w trybie jawnym i tyle. No to wróćmy do pana porozumienia z prezesem, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Czy pan prezes podziela pana opinię, że w Polsce jest semidemokracja i stąd to jego porozumienie, bo on nie potrafi sobie poradzić, żeby ta demokracja była pełna, a nie semi? Panie redaktor, w Polsce będzie połowiczna demokracja, czyli demokracja partyjna do tego momentu, dopóki każdy obywatel Rzeczpospolitej nie będzie posiadał biernego prawa wyborczego, indywidualnego. Owszem, w tej chwili obywatel posiada takie prawo, ale jedynie jest to prawo stadne, czyli pod warunkiem takim, że albo startujesz z jakiejś partii, albo tworzysz sam swoje własne stado, żeby dostać się do parlamentu. Nie ma możliwości, żeby człowiek bezpartyjny, człowiek poza tym całym układem i tak dalej, żeby mógł startować ze swojego powiatu i tylko i wyłącznie, bez konieczności tworzenia listy, przynajmniej w połowie okręgów w Polsce. Więc to jest właśnie ta połowiczna demokracja. Czy prezes to czuje, czy no rozumie? Właśnie, o to pytałam. Pani redaktor, z całą pewnością obecny ustrój daje prezesowi możliwość i prezesowi i jego poprzednikom z innych partii możliwość sprawowania władzy autorytarnej. Można z niej skorzystać i wszyscy praktycznie przywódcy w dosyć dużej mierze z tej możliwości korzystają. I to należy przede wszystkim zmienić. Wiem, że w 2006 roku, a to wynika właśnie z ordynacji wyborczej, bo to nie obywatele mianują posła, tylko posła wskazuje najpierw partia polityczna. I to jest podstawowy mankament, więc ten delikwent potem słucha partii, czyli de facto woza, żeby po raz kolejny dostać się do Sejmu. Dobrze, panie pośle, natomiast, czy jest ścisły harmonogram wprowadzenia tych zmian, o które panu chodzi? Jest ścisły harmonogram polegający na tym, że nie przegłosujemy jakiegoś bloku ustaw, nie pomożemy PiS-owi głosować bloku ustaw dotyczących Nowego Ładu, jeśli oni wcześniej, bo podejrzewam, że to będzie w kilku blokach, jak gdyby na jednym posiedzeniu, potem na kolejnym, kolejnych parę ustaw dotyczących, na kolejnym następne. Dopóki, jeżeli nie ma możliwości wspierania, jeśli wcześniej Prawo i Sprawiedliwość nie uchwali jednej z naszych, no, tych ważnych proobywatelskich ustaw. I to jest ten harmonogram. Która pierwsza, panie pośle? Pierwsza, zresztą to już widać na stronach sejmowych, będzie ustawa antykorupcyjna, która już wchodzi na kolejnym, na tym następnym, najbliższym posiedzeniu, do prawdopodobnie do pierwszego czytania. I to jest tak, że jedna wasza ustawa, później blok Prawa i Sprawiedliwości, tak, później znowu wasza ustawa i tak znowu blok. Tak ma być. Żadnych synekur, żadnych ministerstw, żadnych spółek, tego absolutnie nie chciałem i się nie domagałem. No dobrze, czy jest pan pewien, że Jarosław Kaczyński dotrzyma porozumienia, zobowiązania w sytuacji, kiedy na przykład państwo obiecują głosowanie w sprawach personalnych, tak jak PiS, tak, a Stanisław Tyszka jest sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem? Wie pani, ja tutaj szczegółów tej umowy nie będę zdradzał, ale byliśmy wszyscy, prezes Kaczyński miał świadomość, że Bosman Tyszka może odpłynąć swoją łódką. To jest albo będzie od czasu do czasu. Czyli to jest takie dobrodziejstwo inwentarza waszego koła. Dziękuję bardzo. Niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Wie pani, takie zakończenie jest marne dosyć z mojej perspektywy. Proszę bardzo, proszę zakończyć. Pan prezes był przygotowany na to, że może liczyć na 3 głosy mojego koła pod warunkiem, że będą uwzględnione wcześniej moje ustawy. I to jest cała umowa z panem prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Paweł Kukiz, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Beata Miedzisz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie Jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych.